Nos Oye Dani Bakotila Wapi Mwanatebe na Boma Armani Mabiala Ayama Kiyamaka Kimaki Sotoke Yalumwendi Kwe Ayama Kiyamaka Ata Ama Ayama Kiyamaka Ata Ama Ayama Kiyamaka Kimaki Sotoke Yalumwendi Kwe Ayama Kiyamaka Ina mobali akamatanga papier hygiénique Elo kona ina mobali asakana ne spinanga Elo kona ina kombo nanga etambola na banganda Vraiment o diminengai Lokumu ya mwasi wapi Na bondeli yo papa Zonganda ko To avokolo vana na biso na malembe Mirai mwanza o Masala kama oninga bwete me Naniko ya bongoli o Mote mafoki mamo kumbo nima Mawana nga mwabari ako miki bwangatu Masala kama oninga bwete me Naniko ya bongoli o Mote mafoki mamo kumbo nima Bana e, babwa kaka na fi Bangonde babu ngaka Salangele, Alvaro bokani sanga tandele Langwa la fi, beba plezira nyose ya mokili Kasi kubosa na te mokili ya nzambe Nabonde liyo papa, zonganda kuna biso Tobo kolobana na malembe Mawana nga mwabali ako miki bwangatu Jennifer Mwanzo Masala kama oni nga bwete ime Nani oya bongoli yo mose mafoki mambo kumbo nima Mawana nga mwabali ako miki bwangatu Masala kama oni nga bwete ime Nani oya bongoli yo mose mafoki mambo kumbo nima Mbongo e, mbongo o, mbongo e akana kizungu zungu Tango yango e kendeke tika kabongo mpiyo Salangele papayo kolukanga tandele Suisse Lausanne, ezali kitala tala Bae basakana batikala sena sango Lelo yo bako mako regrete na bandako ya kofutela Na bondeli yo papa, zonga ndako Tobo kolobana na biso na malembe Mawana nga mwabali ako miki bwangato Anto mere dublo Masala kama oni nga bwete ime Leo Naniko ya bongoli yo mote mafoki mamo kumbo nima Mawana nga mwabali ako miki bwangatu Alvaro Mwanza Masala kama oni nga bwete ime Naniko ya bongoli yo mote mafoki mamo kumbo nima Ono Selimbambe President Matambungu Lobe Na Far West Deo Mbala Akima Kisotoke Kalu Mwende Kwe Ayama Kiyamaka Akima Kisotoke Kalu Mwende Kwe Ayama Kiyamaka yamaka ndoma yale kisoto kipanga kalumweniko ayamaki yamaka Benfield, mwana mkongwe, ifomu.